यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण 8 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 1 जुलाई 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम प्रकरण आरंभ हुआ उसमें शरीर और शरीर का विवेक चला। प्राय लोग मानते हैं आत्मनात्म का विवेक, आत्मनात्म विवेक, तो इसे दोनों बात एक ही है, कोई दो बात तो है नहीं। शरीर अनात्मा है और शरीर ही आत्मा है, तो शरीर शरीर ही कह दो, आत्मनात्मा कह दो, देह देह कह दो, सत असत कह दो, भेद क्या है? तो इसमें एक भेद है, वो भेद ध्यान देना का थोड़ा खास भेद क्या है कि आत्म अनात्म का विवेक होता है वो एक तरह से तटस्थ होता है। आप लोग क्षमा करेंगे, बात कहता हूँ, माफी दे देंगे, पर माफी का अर्थ ये नहीं है कि आप तर्क न करें, प्रश्न न करें, ये अर्थ नहीं है माफी का, बुरा न मानिए माफी, और तर्क खूब करे सिर से समझने के लिए, मेरी बात को काटे वाले गुहरे नहीं, उसमें वो माफी नहीं चाहता हूँ मैं, मेरे को पूछे नहीं बात न करे, वो माफी नहीं चाहता हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ इसके बाद प्रश्न करें। आत्मनात्म नित्य नित्य का सत्य असत का इनका विवेचन होता है तो प्राय एक वृत्ति रहती है विवेचन में सीखने की वृत्ति रहती है, तो शास्त्रों का पठन पाठन होता है वो ऐसा होता है कि जिससे हम सीख जाते हैं बातें बहुत सी, परंतु अनुभव नहीं होता है, वे सीखी हुई बातें होती है, और सीखी हुई बात भी दृढ़ता से सीख लेते हैं तो अनुभव की तरह दिखता है, अनुभव नहीं होता है, अनुभव की तरह ही दिखता है, मन अनुभव हो सुबह मेरे को ऐसा दिखता है, परंतु अनुभव नहीं होता है, कचास रहती है। और शरीर और शरीर का भेद ठीक समझे तो इसमें सीखना नहीं होता है, अनुभव की तरफ चोट लगती है इसमें, तो शरीर शरीर का भेद जितना दामी है उतना आत्मनात्म काम दामी नहीं है। सीखने वाले में प्राय करके आत्मा अनात्मा का रहता है, ऐसे जीव और ईश्वर का रहता है, प्रकृति और पुरुष का रहता है, ब्रह्म का और ईश्वर का रहता है, ऐसे भाव रहते हैं। तो प्राय करके मैंने भी पढ़ा है, पढ़े हुए को मिला भी हूँ, परिचय भी है मेरे, तो देखा है, तो ये बुद्धि का विषय तो ईश्वर होता है, बुद्धि का विषय जीव होता है, बुद्धि का विषय प्रकृति होती है, बुद्धि का विषय ब्रह्म होता है, ये सब बुद्धि के विषय होते हैं, बुद्धि के विषय होते हैं वो सीखना होता है, और अपने आप में अनुभव होता है स्वयं का, वो अनुभव होता है, तो स्वयं पर जाना है, ये बढ़िया बात है सीखने की अपेक्षा। सीखने में अभिमान आ जाता है, परंतु स्वयं में अभिमान नहीं, तो अभिमान दूर होता है, अपना अनुभव ठीक होने से अभिमान इसमें भी कर सकते हैं, अभिमान तो हर जगह जगह, आदमी बेहोशी में बिना समझे अपने तरफ विचार बिना किए अभिमान तो हर जगह कर सकता है आदमी, अभिमान हो जाता है, परंतु पहले शरीर और शरीर का विचार हो जाएगा तो सीखना भी वो कर सकता है, परंतु शरीर तो दिखता है नहीं, सामने शरीर है कि मैं हूँ शरीर, और शरीर ही तो शरीर ही दिखता नहीं है, पर देखने पर भी शरीर होकर मैं शरीर हूँ, शरीर वाला हूँ, ये देह और देही, देह मस्ते आस्ति से देही, देही नाम देह वाला, शरीर वाला, तो वो अपने को शरीर वाला देह वाला मानता है तो इसका असर अनुभव कर जाता है, जिस पर स्वयं कर जाता है अनुभव से, तो आत्मा अनात्मा में इतना नहीं जाता है, विचार मान तो उसमें भी देख सकता है, परंतु वो विचार बहुत कम आदमी को होता है, ज्यादा को नहीं होता है। जैसे हम दूसरी चीजें सीखते हैं वही प्रकार उस सीखने में जाता है, जैसे गाना बजाना सीख लिया, जैसे दूसरी विद्याएं सीख ली, ऐसे सीखने में वो भर्ती हो जाता है, तो सीखने में भर्ती होने पर उसका अनुभव होने में कठिनता पड़ती है, प्राय अनुभव नहीं होता है। अनुभव न होने पर भी अनुभव इस तरह की दृढ़ता से मान्यता होती है, वो भी अनुभव इस तरह ही होती है, परंतु ज्ञान मार्ग में मान्यता दृढ़ होने पर भी काम नहीं चलता, भक्ति मार्ग में मान्यता से काम चलता है। भक्ति मार्ग में मान्यता दृढ़ हो जाएगी तो भगवान मिल जाएंगे, भक्ति मार्ग में ऐसी विलक्षणता है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इतनी विलक्षणता है उसमें। इस वास्ते विश्वास मार्ग है, उस दृष्टि से तेज है, विचार विवेक विचार प्रधान है, विवेक प्रधान मार्ग में अगर वो उपयोग करे तो जड़ता का त्याग मुख्य है, उसमें जड़ता का त्याग मुख्य होना चाहिए, पर वो होता है तब जबकि अपने ऊपर विचार होता है, तब आत्मा अनात्मा है, ईश्वर है, जीव है, ब्रह्म है, प्रकृति है, ये इधर विचार होने से वो ईदनता से विचार होता है, तो ईदनता से जहाँ विचार होता है वहाँ स्वयं में अनुभव कम होता है, उधर कम जाती है वृत्ति, उधर ही जाती है, ये हमें मालूम हुआ है। जब मैं पढ़ता था तो बात मांगेगा वो पढ़ता था तो ये पांच भौतिक सृष्टि है उसका वर्णन हुआ, पढ़ाई मैंने की तो पढ़ाई करने पर ये प्रकृति है और ये पुरुष है, ये प्रकृति कार्य है, तो उसमें आया कि महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि रक्त नेव च इंद्रियाणि दशी कंच पंच इंद्रिय गोचरा, ये 24 तत्व हुए, महाभूतानी पांच, महाभूतानी अहंकार बुद्धि और अभ्यक्त अहंकार बुद्धि, तो बुद्धि अहंकार मन ये तीन हुए, तो मन अगर ही दिया इंद्रियों के साथ में, भगवान ने यहाँ मन नहीं दिया है, यहाँ साथ ही गए हैं, इंद्रियाणी मनो बुद्धि इंद्रियाणी महाभूतानी, तो मैं कहते आ गया कहाँ पर, आ गया फंस गया, मैं तो बात कर रहा था विवेचन जी बात कर रहा फंस गए, तो पंचभूतानी महाभूतानी अहंकार नहीं कहा, क्या कहना यहाँ पांचवा श्लोक कैसा है, महाभूतानी अहंकार बुद्धि में हो जाए, तो तो महाभूतानी कहा यहाँ, तो महाभूतानी अहंकार और बुद्धि के साथ हुई, और एक अव्यक्त कहा, और इंद्रियाणी दस एकंच और पंच इंद्रिय गोचर 16, 7 और 1 8 और 16 24 तत्व, 24 तत्व इस क्रम से विवेचन किया, इस क्रम विवेचन करने का तात्पर्य क्या हुआ कि इंद्रिया महाभूतानी अहंकार और अव्यक्त ये 7 प्रकृतियां हुई, और वहाँ पर भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति वो 8 प्रकृतियां हुई, तो यह 7 और वहाँ 8 हुई, तो कारण क्या कि वहाँ 8 लाने मन इसके साथ ले लिया, ये मन इंद्रियों के साथ गया, तो इंद्रियों के साथ मन क्यों गया, तो इसमें रहस्य है, इंद्रिया ये है कि जो 5 है महाभूतानी अहंकार बुद्धि, ये 7 प्रकृति विकृति है, और अव्यक्त प्रकृति है वो विकृति नहीं है, और इंद्रियाणी 10 एकंच ये विकृति है, और पंच इंद्रियों को विकृति सब छोड़े, तो सात प्रकृति विकृति है, एक प्रकृति है, सोलह प्रकृति है, विकृति केवल उत्तरार्ध में केवल विकृति है, और सात प्रकृति विकृति है, एक प्रकृति है। प्रकृति विकृति क्या होता है ध्यान लो, मानो प्रकृति है वो किसी की विकृति नहीं, किसी से पैदा नहीं हुई, वो विकृति विकार हो जाए, दूध से दही बढ़ जाए जैसे विकृति हो गई, तो विकृति हो जाए वो प्रकृति, और विकृति दो चीज होती है, प्रकृति और विकृति, उसमें परिवर्तन हो गया। तो प्रकृति किसी की भी विकृति नहीं है, प्रकृति स्वतंत्र अपने आप ही है। और ये महाभूता ने अहंकार बुद्धि ये प्रकृति है, विकृति है, किसकी प्रकृति की तो विकृति है, पर इंद्रिया और पांच भूत पांच विषय है, इनकी इनकी ये प्रकृति है। इंद्रिया पांच हो तो पांच इंद्रिया पांच विषय भूतों की है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांच भूत हुए, और पांच भूतों की इंद्रिया हुई, ये श्रोत्र है, ये आकाश का है, अरे वायु है, ये त्वचा है, वायु की है, चक्षु है तेज की है, और ये रसना है वो जल की है, और गंध है ये पृथ्वी का है। तो ये पांचों का विकार है, ये पांचों भूतों का। तो इंद्रिया ने पांच हुई, और वे स्थूल इंद्रिया है कर्तरण आदि कर्मेंद्रिया, ये भी पांच भूतों की है। तो पांच भूतों की ये विकृति हुई, तो पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया और पांच विषय, ये पंद्रह विकृति है। और महाभूता ने अहंकार बुद्धि ये है प्रकृति, इनकी विकृति हुई है, बुद्धि से अहंकार हुआ मन हुआ, तो ये विकृति प्रकृति विकृति हुई। मन है वो है तो इनके साथ का, बुद्धि अहंकार के साथ का, पर साथ होने पर भी मन किसी की प्रकृति नहीं है, मन से कोई पैदा नहीं हुआ गाड़ी, बुद्धि से ज्ञानेन्द्रियां पैदा हुई है मन से, तो मन से कोई पैदा नहीं हुआ तो मन विकृति ही रहा। ऐसे अपने साधारण दृष्टि देखा था तो मन चाचा है इंद्रियों का, ये टोली में क्यों आ गया, इनके कोई संतान हुआ ही नहीं, तो ये केवल विकृति में आ गया, तो छोड़े विकृति है। इस दृष्टि से ये मन मन को इंद्रिया में गया, पंच से इंद्रिय गोचरा, और इंद्रियाणी दश एक इंच, एक मन लिया उतर लिया, तो ये प्रकृति प्रकृति प्रकृति विकृति केवल विकृति, ये विभाग करने के लिए ऐसा किया है। तो मन केवल प्रकृति है, ऐसे पांच विषय पांच विकृति है, इंद्रिया दसवें विकृति है, क्योंकि इंद्रियों से कोई पैदा नहीं हुआ गाड़ी, पांच विषयों से कोई पैदा नहीं हुआ, इस वास्ते ये केवल विकृति है, और सात प्रकृति विकृति है, और एक केवल प्रकृति और विकृति इसी की नहीं है। इस वास्ते मन को वहां ले गए, तो मन को वहां ले गए तो मन है वास्तव में इनके साथ का, बुद्धि के साथ का, क्योंकि जहां अंतःकरण चतुष्टय होता है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार इधर आया ना, तो है तो इधर का, पर मन से पैदा न होने से विकृति रहा प्रकृति का, ये किसी की प्रकृति नहीं बना, और महाभूत प्रकृति बने, और मन और बुद्धि और अहंकार ये विकृति बने, ये प्रकृति बने, इनकी विकृति होती है। इस वास्ते ये लिया, अब ये आप भी सुना नहीं है, अब ध्यान दो, ये विवेचन हुआ है, इस विवेचन में ईदनता से हुआ है, एक आदमी देखे तो ईदनता से विवेचन होता है, ये मान ये थम्बा है, ये वृक्ष है, ये मनुष्य है, ऐसी ईदनता से, मैं अहंकार हूँ, मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, इंद्रिया हूँ, पांच भूत हूँ, ऐसा नहीं होता है, मन मैं अपने में नहीं आता है, ईदनता से होता है। ईदनता से जो सीख जाती वो सीख होती, वो सीखी हुई होती, वो अनुभव नहीं होता, अनुभव अपने ऊपर होता है तब अनुभव होता है। तो आत्मनात्मा का विवेक प्राय करके ईदनता से होता है, प्राय वो सब जगह नहीं कहता हूँ, मैं नियम नहीं बताता हूँ, पर प्राय सीखने में आता है। तो फिर ये विचार हुआ कि ये इंद्रिया मन बुद्धि सब है चीज, ये तो इनको ऐसा विवेचन क्यों किया, इसका विवेचन अलग करने का तात्पर्य क्या है, तो वो तात्पर्य की तरफ वृत्ति नहीं जाती, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृति एतद क्षेत्र समाज से न स्वीकार मुदारितम, विकार के शब्द कहा, तो विकार यहाँ क्या है, विकार को वो विकृति मानते, केवल विकृति को भी विकार कहते हैं, परंतु हमारी दृष्टि में ये नहीं है। ठीक कारण वैसे लिखा है, वैसे भी लिखा है, महकुम जैसे भी हम कहते हैं कि इंद्रियां दस एक अंसर पंच इंद्रिय बोध है, ये विकृति है। पर मैं कहता हूँ इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति ये विकार है, ये विकार रहता है। तो विकार क्या है कि वहाँ कार्य को विकार कहना ये तात्पर्य नहीं है। इच्छा द्वेष ये स्वयं मनुष्य विकार होते हैं। एक तो विकृति हुई कार्य और एक हुआ विकार, तो मनुष्य के विकार होते हैं इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति, ये विकार है। विकार क्या है कि अंतःकरण के विकार है। ये मनुष्य में इच्छा द्वेष पैदा होते हैं, नष्ट होते हैं, मन बुद्धि पैदा और नष्ट थोड़ी होते हैं, इंद्रिया नष्ट और नष्ट नहीं होती, महाभूत भी नष्ट और नहीं होते, पर ये विकार है। निर्विकार तत्व आपका स्वरूप है, ये क्षेत्र है, ये तो इदं करते क्षेत्रम, क्षेत्र इदंता से कहा जाता है, और ये तो वेत्य जो जानता है उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ है वो अलग है और क्षेत्र अलग है, तो क्षेत्र का विवेचन करते हुए प्राय मनुष्य की वृत्ति इदंता से रहती है। तो इदंता से रहती है वो सीखना होता है और स्वयं प्रयास पड़ता तब अनुभव होता है। तो शरीर शरीरी का भेद इदंता से करो, भले शरीर शरीर तो अपना होते शरीर हुए, तो ये स्वरूप पर जाता है। तो अनुभव में शरीर और शरीर, देह और देह, इसी को सत और असत निर्विकार विकारी कह दो भले, तो इस कहने पर शरीर शरीर देह देह का विकार है ये विचार, ये स्वयं के अनुभव में काम आता है। इस वास्ते गीता अनुभव के लिए है, सीखने के लिए नहीं है। शास्त्र वो सीखने के लिए है, अनुभव के लिए, दोनों के लिए है। गीता सीखने के लिए, अनुभव के लिए है। अब सीखने में गीता सीखने सीखने में काम ले लेंगे हम, परंतु वास्तव में भगवान की दृष्टि सीखने में नहीं है, अनुभव कराने में है। तो इस वास्ते देह देही का विवेचन हो चाहे आत्मनात्म का विवेचन हो, एक होते हुए भी ये फर्क है। अब इसमें कोई बात पैदा हुई तो बोलो। मैंने ये बात कही थी गीता का विवेचन करते हुए कि यहाँ पर देह देही का विवेचन है, आत्मनात्म का नहीं। काशी विश्वविद्यालय में काम पड़ा तो मैंने इस तरह से कहा तो वह पंडित बड़े हूँ चकित हो गए और बोले इधर हमारी दृष्टि नहीं की। आत्मनात्मा का विवेक ही मानते हो, आत्मनात्मा का विचार है ये सभी, तो इधर दृष्टि नहीं गई हमें। दृष्टि कैसे जाओ, सीखनी सीखनी दृष्टि, पढ़ाई की दृष्टि है, पढ़ाई की दृष्टि में ये खोज को थोड़ी होती है। खोज करेगा तो अनुभव होगा, ऐसे तो सीखना होगा, उसमें सीखने में इतनी खोज नहीं होगी। सीखने में सीखने की खोज तो होगी, अनुभव की खोज नहीं होगी। इस वास्ते पढ़ाई करनी है वो एक और चीज है, अनुभव करना एक और चीज है। तो अनुभव में फर्क पड़ता है, खुद पर असर पड़ता है। तो सत्संग वो होता है कि जिसमें अनुभव हो, और सीखना वो होता है जिसमें पढ़ाई हो। तो वो अनुभव पढ़ाई होती है, वो सीखना होता है। तो पढ़ाई में पंडित बन जाएगा मन अनुभव नहीं जाएगा, और सत्संग ये वो अनुभव में जाएगा और सीखने में जाए सीख भी लेगा फिर अनुभव इतने भी जाएगा। ये इसमें भेद है। अब इसमें कोई भेद शंका होती है तो गीता का क्या तात्पर्य है? गीता का तात्पर्य ये वाद विवाद में नहीं है। ईश्वरवाद है, जीववाद है, अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, विशिष्टा द्वैत है, शुद्धा द्वैत है, द्वैता द्वैत है, अचिंत भेदा भेद है, ये दार्शनिक विषय है। तो दार्शनिक विषय है वो गीता ने इतना नहीं छेड़ा है। गीता तो वो ही कहती है जिसे जीव का कल्याण हो जाए, केवल कल्याण की तरफ ही दृष्टि है गीता की, उद्धार की दृष्टि है कि जीव का उद्धार कैसे हो जाए, कल्याण कैसे हो जाए, तत्व का बोध कैसे हो जाए, इस तरह की दृष्टि है गीता की। इस बात ये गीता विलक्षण ग्रंथ है, अलौकिक ग्रंथ है, इस तरह ख्याल करना चाहिए। तो अपने लोगों में ये ध्यान आना चाहिए, अपने राग द्वेष काम क्रोध ये मिटे कि नहीं मिटे, कम पड़े कि नहीं पड़े, इसका कितना असर पड़ता है, अनुकूलता प्रतिकूलता का अपने असर क्या पड़ता है, ये साधकों की दृष्टि है। जैसे मैंने सुबह विवेचन किया था कल, आठ बजे के समय दर्शन था, तो बताया था कि भाई साधकों के लिए बात बड़ी काम की चीज है ये, तो साधकों को ये देखना चाहिए। जिसने हम साधन करते हैं और असर नहीं पड़ता है तो कारण क्या है, तो ऐसी भूले कही मैंने सुबह कल आठ बजे के समय होता है उसने बताया था, तो वे बातें साधकों की है, देखना सदै इतना असर हुआ भूला फिर ऐसा क्यों नहीं होता है। हमारा तो असर हुआ है, ऐसा पढ़ाई करते हैं और फिर हमारे फर्क नहीं हुआ, क्या बात क्या है, सत्संग करते हैं फर्क नहीं हुआ, ये मेरे बीती हुई बात है। सत्संग करते हैं, सुनते हैं, औरों को भी सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर भी जीवन पर असर होना चाहिए, जैसे असर नहीं हुआ, बड़ी हो तलवली आ रही थी मन में, क्या बात है ये, कहाँ है ये बात, बाधा कहाँ है, ऐसी बात हुई। इसका मैंने उत्तर दिया आपको याद है, इसका मैंने उत्तर दिया था याद हो तो बताओ, कौन बोले ठीक बोल रहा, ठीक है बड़ी बात, बहुत अच्छी बात पकड़ी। तो ये असर क्यों नहीं होता है कि संयोग जन सुख की तरफ दृष्टि नहीं जाती आदमी की, शास्त्रिक भी जाता है, जब इतना करते हैं ध्यान इतना करते हैं, गीता इतनी सीख ली, शास्त्र इतना सीख लिया, ध्यान इतनी देर कर लिया, चुप हो गई देर, ये इस तरफ ध्यान जाता है, मौन रख लिया साधक की, वो विद्वान की नहीं जाती, विद्वेश नहीं जाती, इतनी मौन रखना की ये करना ये ज्यादा नहीं जाती है, ये कर लो नहीं कोई खास बात नहीं है, वो खास पुस्तकों को सीखने की रहती है, तो खास पुस्तकों को सीखने में सीखना सीखना होता है। फिर हमारी दृष्टि बहुत कई वर्षों के बाद गई, सर मैंने कहा भाई आप बात बताऊं, हरेक की दृष्टि में आती होगा, अपने ऐसी आई इस बात आपको कहता हूँ, आपके पहले आती अच्छी बात है, बहुत उत्तम है श्रेष्ठ है ये बात है। तो वास्तव में जो संयोगजन्य सुख है इसकी आसक्ति है, अब ये भी हरेक बात नहीं समझे संयोगजन्य सुख क्या होता है, तो विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमं राजसी सुख, विषय और इंद्रियों का संयोग, जैसे भूख लगी और भोजन का संयोग हुआ, प्यास लगी और जल का संयोग हुआ, नींद आई और शैया मिल के संयोग हुआ, जाड़ा लगा रजाई ओढ़ ली ये संयोग हुआ, मित्र मित्र आपस में मिले सुख हुआ तो ये संयोग हुआ, ये संयोग जन सुख है, ये आसक्ति घातक है। साधकों के लिए इस पर दृष्टि रखनी चाहिए, इससे जो हर शोक होता है, खुशी आती है, दुख होता है, तब साधन ठीक नहीं बना है। साधक बनने पर इस सुख दुख फर्क पड़ेगा ही, जरूर पड़ेगा, इस संदेह नहीं है। पढ़ाई करने वाला भी आदमी अगर ध्यान रखेगा तो उससे भी फर्क पड़ेगा, इन बातों को पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करने से भी, परंतु विशेष इस तरफ ध्यान न होने से उतना असर नहीं पड़ता। तो ही आज इसमें क्या बीमारी है, कहाँ है हमारी बात क्या है, जैसे कुआं तो चलता है और खेत तक पानी नहीं पहुंचा, तो क्या बात है, खेत तक पानी पहुंचना चाहिए, तो ये बात है। सत्संग होता है तो कुआं चलता है, खेत की क्यारियां सूखी पड़ी है, क्या बात है, तो क्यारी सूखी रह जाती है। नारायण नारायण नारायण।